سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند، ہم سے قبیصیہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقے کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، تیر برساؤ سعد رضی اللہ عنہ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2905۔